Antxeta Irratia. Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu, Antxeta Irratiko kiroletik saioan daukazu aukera. Segula ez detola ikusi da benetan, momentu batzutan hau ikeragarria izan da, deskribatu ezin dan zerbait, arteleku goraino beteta, segula ez zaitaztuko momentu horiek. Dauketen esperientzi gutxikin behintzat erakutsi ditena futbolak da epe luzeko helburuk ez dila markatu garra, ze azkenen egunerokoa inberra oso aldo zonobekina, astez aste joan eta ba, gutxura era horrek markatuko izan ono martzan. Kiroletik saioa, ostiralero, arratsaleko 6etatik aurrera. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratiko uinetara. Ostirala da gaur, azaroaren 8a eta 6:30 bitarte Kiroletik saioa duzue entzungai. Bidasoako kirolaren aktualitate guztia ostiralero bezala Antxeta Irratian. Hoi bezala, eskubaloiarekin hasiko dugu gaurko saioa. Kuenkan jokatuko du bihar Bidasoak Ciudad Encantadaren kontra. Futbolean, Real Unionek Toledon jokatuko duen partida aipatuko dugu, baina Orezko Erregionala, Euskal Liga eta Akitaniako Ligaren oski aipatuko ditugu. Horrez gain, errugbia, saskibaloia, Maite Nisa eta gaurko saioa bukatzeko Beobia Donostia lasterketari ere tartea egingo diogu, ba, hainbat datu aipagarri ere ba, hoien berri emateko. Bidasoa Irun, Asobal Ligan. Errege Kopatik kanpo gelditu zen Bidasoa Irun, asteazkenean dakizuen bezala, 23-21 galdu zuen Joan Gamperren Bartzelona beren kontra. Irundarrek bigarren zati ona egin zuten eta azken uneraino mantendu zuten kanporaketaren emozioa. Kopatik kanpo gelditu dira, baina horrek ez ditu jokalariak kezkatzen. Fernando Bolea entrenatzaileak berak atzo onartu zuen ez dela kopa bezalako abenturetan sartzeko momentua. Asier Zubiria atezainak ere hala uste du. Zosketan tokatu lehen zitzeken talde igorren edo zeu, ez? Bartzelona B, bigarren mailan egonaren azkeneko bi urte hauetan beha izan da txapelduna, eta ez da hauan koran, ba, gaurko ekipua gainetik dakalako, baina nik uste da soa ligan papel politia ingo lukela. Dukagiak hau gure helburua arten liga dala. Liga da hemen matizuna eta kentzizuna, ez? Ba, esaten bezala, ligan zentrauko gara, hoi da gure helburua eta. Eta ligan, nahi zuzen ere, Asoba ligan, azken postuan dago Bidasoa Irun puntu bakar batekin. Eta neurketa garrantzitsuak izango ditu, gainera, abendura bitarte. Aste bateko etenaren ondoren, bihar itzuliko da Asoba liga. Kuenkan jokatuko du esan bezala Bidasoak, Ciudad Encantadaren kontra. Arratsaleko 6:30 izango da neurketa, El Sargal pabilloian. San Antonioko entrenatzaile ezagun izandako Zupo Ekisoainek zuzentzen du Kuenka eta jokalari ezagun bat ere badauka bere esanetara. Leo Geno hain zuzen ere joan den urteko Bidasoaren denboraldian erabakigarri izan zen lateral frantziarra. Bidasoari dagokionez indar berrituta ekingo dio ligari. Roberto Álvarez bere lesiotik osatua dago eta eskuin lateral petoa izango du behingoz Fernando Bolearen taldeak. Eta ezker lateralean, beste aldean, Milos Mirosevic fitxaketa berria izango da Galiziarrak eta Montenegroarrak itxura ona eman zuten Bartzelonako partidan eta ba, laguntzen jarretzeko aukera izan gute berriro ere bihar larumatarekin. Eta bederatzigarren jardunaldi hori jokatu aurretik, lehenengo zortzien balorazioa entzungo dugu, Asier Zubiria atezainaren eskudik. Zurekin itzen genuen Logroñoko partidaren aurretik, denboraldi hasieran, bueno, dagoeneko pasaira jardunaldi batzuk, zuritxarrez puntu bakarra oka bidosak momentuz, nahiz eta partidu askotan, ba, puntuak hurbil egon diren, nola ikusi duzu ba, lehenengo fase hau, ez? Orain eten aldi dago, eta hau, ba, lehenengo fase bat izan da. Bai, maitza aldetik, bueno, argi da, ez gaudela, bate pozik, puntu bat oso gutxi da, ez? Baina, sensazioa aldetik bintzen ikusten, nahiko positibo izan behar duela, ez? Deno dakiu, ze kondiziotan gabiltzan, denbora aldi jaz, azteako ja lesio bete izan genitu, gero Agustin etorri izan, fitxaje berria, eta biharren partidako ja lesio nabintzen, eta, bueno, kondizio zaietan gabiltza. Baina, bueno, partidutan itxura hona ematen nahi geha, zu esan duzun bezala puntu gehiago merezi genuen, gerti bilik galako, eta, bueno, kezka puntu hori bat hau ez, maitza aldetikan, baina beste aldetik nahiko lasai gaude. Baki oso argi dakau, demoraldi ja oso luzia dela, eta jendia rekuperatzen jungo gehala, eta nik uste toen dikan ze esan handia daula hemen. Eta nik uste, hola zeitza hori badeu lan hau iken, nik uste, demoraldi ja bukatzeako gure aukerak izango ditugula. Horain arte ikusitakoarekin behintzat, zer falta izan zaio taldeari, pare bat puntu, hiru puntu gehiago izateko? Bueno, ikizango nuke, ba, bi edo hiru jokalari gehiago, eukitzea ez. Dena esan duen bezala, bueno. Lesioak izan ditu, Roberto handikan azteko da, datorren partidako itxuran ez gukin izango dugu, eta erasua mintzat ezker bat eukitzea lateralian oso importantia da. Gero, Roule ire bai, ja partidu batzu ba maski, baina bueno, baina kan forma puntu hori hartzeko, ja pixkana ja gorak aihua. Eta Agustinen bajare bai hasita zaitu, oso importante izan da. Jende falta, eta gero, bueno, argi da, esperientzi falta, baina horrekin kontatzen genuen, ez? Baina, bueno, partidu horietan egon genien bukaera arte burrukan sartuta faldetzen zeguna hori, izan da osuzeno pixkat, eta horri emateu, ba, jokari pare bat gehiago bitziak. Bi aste izan ditu etenarekin Bidasoak bihar Cuencan jokatuko duen partida hori prestatzeko. Tartean Roberto osatu eginda eta Milos Milosevic heldu da. Komeria katzean utzi eta puntuak eskuratzen hasteko unea izan daiteke Bidasorentzat. Asier Zubiria. Ezakit hau izan daiteke aldaketaren momentu hori. Bai, datorren partidak hau Cuencan jolaste dugu kanpoa, bueno, aurretikan kopako partida da gaur bai. Pero ligan zentrauta, bueno, horrenoko partida Cuencan oso zaila, ez? Partidu zaila izango. Baina bai, hortik hasitan ikustet, ja, bai, gatzen eskibun partiduk gabonak arte hor gaber. Haber, zehose ateatzen deun, da burruka hortan sartze gehan, ez? Gehor gaude. Azkau, irulau ekipo azkau, irulau puntun aldian, eta asko gehatzea, baina bai, ja laizte hasi behar deu, ba, bueno, zehose ateatzen. Itxura hona ematea egin bakarrik ez du balio, zehose gehiotzen ateatzen hasi behar du. Ezen zuretzen horretan garrantzitza izango da lehenengo garaipena ez? Ez luztatzea gehiagi lehenengo bi puntoiak iritsi gabe? Ba, bueno, obsesio egiztakau. Asi gara, bueno, izan zen igual horreneko irulau partidutan ezkin un puntu ilortu, bai hori zen kontra lortu horrenekoa, baina horrekin lasai gaude, ez dakau, presio horrekin ez gaude jolazten. Nik taldia bintzat entrenamentutan da ikustet oso alai, ez da inor ez da gil burumakur, ze asiatik oso argi genu zertan entu zen honea, eta ze situazio izango zen. Alde hortatik bintzat taldia lasai ikustet. Eta argi dakau lan agon duiten egin gehala, eta bueno, zuerte pixkatekin bideo hortatik segitu ezkeo, nahi eta nahi ez zehose positiua erori behar du, gurean de. eskubaloi gehiago ere badugu eskualdean eta maila handia ematen ari dira gainera gainontzeko taldeak. Euskal Ligan Usurbi liderren etxean jokatuko du Labakaladera Hondarribiak. Bihar izango da neurketa Oiargo kiroldegian Usurbilen arratsaleko 7:30. Usurbil taldea da esan bezala Euskal Ligako lehen tokian 12 punturekin. Horrek esan nahi du orain arte jokatu dituen 6 partidak irabazi egin dituela. Labakaladera laugarren dago 8 punturekin, etxeko 3 partidak irabazi eta kanpoan 2 berdin du eta bestea galdu eta gero. Eta Gipuzkoako lurraldekoan Irungo Gazteak daukagu lider. Hain zuzen ere, 5tik 5 partida irabazi dituzte irundarrek. Etxean jokatuko dute asteburuan Urnietaren aurka. 9. postuan dago aurkaria, Urnieta, eta 2 puntu besterik ez ditu. Bihar izango da norgehiagoka hori, Gipuzkoako lurraldekoari dagokiona, arratsaleko 6etan Artaleku kiroldegian, Irunen. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Futbolean sartuta, Real Unionen aktualitatea aipatu behar dugu. Azken jardunaldietako emaitzak kaskarrak izan dira, baina bolada horri amaiera eman nahi dio Lehenbailen Real Unionek. Partida erakargarria jokatuko dute igandean Txuribeltzek Toledoko Salto del Caballon. Arratsaleko 4etan izango da partida hori. Hasiera txarraren ondoren, betik gora dator Toledo eta sailkapeneko 6. postuan dagoia da. 19 puntu ditu, Unionek baino bat gehiago. Entrenatzaile ezaguna du gainera Gaztela-Mantxako taldeak, Imanol Idiakez joan den urtean, Real Union zuzendu zuen donostiarra. Eta Txuribeltz izandako jokalariak ere badira, Albistegi, Kolinas, Toño Vázquez, Barranco eta Sorribas, hain zuzen ere. Atzera begiratuta, Las Palmas Atletico lideraren aurka galdu zuen joan den igandean Estadio Galen Real Unionek. Partida nahiko txukuna egin zuten Txuribeltzek, baina Kanariarren golak min handia egin zuen. Bigarren zatian ez ziren berdintzeko gai izan eta huts eta bat galdu zuen hortaz Real Unionek. Markel Salgado jokalariaren iritzia entzungo dugu. Aukera politxo esan partidu hau berriz goian jartzeko eta, bueno, bai partidu serioa egin dute. Eta, bueno, ustez, merezi izan dugu punturen bat eta edo irurak merezi izan dugu. Bai, bai azkenan ba, aukera batzuk izan dituzue, erazan izan zarete, baina beraiek bagenekin defentsan batez ere oso sendoak zirela eta zaila izan da hor sartzea. Bai, bai defentsan batzak egun. Zala, ziala oso gogorrak, barrutik ondu izti zuten, baina, bueno, guk izan ditugu aukera, pare bat tiro, zentro asko, baina, bueno, suerte txarra, gaina penalti bat, ondara nire ustez baiet, eta, baina, bueno, hain zerbitze. Norabide okerra hartu du, azkeneko partida hoiekin, Real Unionek azken jardunaldi hauetan, 4 partidatan puntu bakarra lortu du, eta gol bat ere, ez du sartu gainera. Markel Salgado. Hasiera bikain baten ondoren badaramatzuze dagoeneko 4 partida irabazi gabe, ba pentsatzen dut Lehenbailen hautsi nahiko duzuela bolada hori, ez? Bai, hori bai. Baina bueno, ez da jarri behar nervioso. Urrengo astean irabazten badu hor gabiz. 3 puntura, eta partida bat irabazi eta berriz hor joan. Ezkarriena baita ere, 4 partida egiten ez duzuela gol bakarrere sartu, orduan, ba, pixkatik ezkarria bai, ez? Hori bai, hori ezkarria pixka, baina, bueno, aukera sortzen ditugu, eta horretik pazientzia pixkateuki eta sartuko dira seguro. Honena aipatu zuena baita ere, nahiz eta 4 partida egiten ez irabazi, oraindik ere hurbil zaudete, ez? Emaitzak ba, aldekoak izan dira eta ez zaudete batera urruti. Hori da, ja, pare bat partidu on atera, partida tira hasi hobi, eta ja berriz gauz playoffian sartuta. Bueno, lehenengo partidetan lesionatuta ibili zinen, arazak izan dituzu, baina bueno, daramatzazu partida batzuk taldearekin parte hartzen, zentzu horretan pozik, ez? Bai, oso pozik, gezki pasau nun lehenengo bilatetan, beti nakan hankan mina, bestela gaixorik jarri nintzen, baina bueno, ja martxa honian, eta oso pozik. Emaitza on bat behar du hortaz Real Unionek lehen baien gainera. Igandean izango du horretarako lehenengo aukera Toledon arratsaleko lauretan. Orezko maila regionalean, hirugarren postuan daukagu Hondarribia Futbol Elkartea lau partida irabazi, hiru berdin du eta bakarra galdu du orain arte Mikel Llorenteren taldeak. 15 puntu pilatu ditu, Tolosa liderrak baino bat gutxiago gainera. Etxetik kanpo jokatuko du bihar Hondarribiak Ostadarren kontra. Arratsaleko bostak eta laurdenetan izango da neurketa, Michelineko zelaian Lasarten. Real Union Bek ere martxa on hartu du, 12 puntu pilatu ditu eta 7. postuan dago sailkapen nagusian. Filialak ere etxetik kanpo jokatuko du bihar arratsaldeko lauretan Antzuolan. Eta futbolarekin jarraituta beste lider bat ere badaukagu emakumeen Euskal Ligan. Bat eta hiru irabazi zuen Marinok asteburuan Santurtzin eta sailkapeneko lehenengo postura igo du emaitza horrek. Etxean jokatuko dute igandean neskek, 12 eta laurdenetan eguerdian Bizkerreren aurka. Bigarren postuan dagoen zuzen ere Bizkerre, Marinok baino puntu bat gutxiagorekin. Postua galdu, edo abantaila handitzeko partida izango da beraz igandeko hori. Eta Akitaniako Ohorezko Erregionalean ere, etxean jokatuko du Eglantin Hendaiak. Pau talde hartuko du, igandean, arratsaleko 3:30. Sailkapeneko 10. postuan dago Hendaia momentuz, 8 punturekin. Eta errugbiaz hitz egiteko Hendaian jarraituko dugu asteburu honetan, ez da federal bateko jardunaldirik izango, baina aipatu behar dugu, gogoratu behar dugu, azken jardunaldian, lehenengo berdinketa lortu zuela Estat Hendaiak. 24 berdindu zuen Limoxerekin, 4 puntu ditu beraz Hendaiak eta naiz eta sailkapeneko azken postuan jarraitu, puntu bakarrera dauka dagoeneko urrengo taldea. Eta Bidasoaren beste aldean, ligako bigarren partida jokatuko du Zaisa Irunek bihar Hernaniren kontra. Landaren izango da partida, arratsaleko 5:30. 7:32 galdu zuten Irundarrek lehenengo jardunaldian, Iruñaren kontra, lideraren kontra, Playa Hundin. Bukatzen joateko saskibaloia aipatu behar dugu, lehenengo nazionaleko 6. jardunaldia jokatuko baitu dagoeneko Erroibide Irunek eta partida guztietan garaipen bakarra irabazi du, lortu du orain arte. 70 eta 71 galdu zuten neskek joan den asteburuan Donosti Basketen kontra. Igande eguerdian etxean jokatuko dute Artaleku kiroldegian Zurt Taberna lideraren aurka. Lehenengo nazionaleko liderra da Zurt Taberna 10 punturekin. 5-5 partida irabazi ditu orain arte. Maitenisean Lekaineako bi taldeek dituzte edo izango dituzte partidak asteburuan. Superdivisioko neskek gaur arratsaldean jokatzen ari dira momentu honetan Big lideraren kontra Irunen. Ia ezinezko erronka da gaurkoa Lekainearentzat. Partida bakarra ere ez dute irabazi gainera orain arte neskek eta Superdivisioko 10. Postuan daude. Mutilek aldiz kanpoan jokatuko dute bihar Madrilen Rivas taldearen kontra. 5 puntu ditu Rivasek eta 4 Lekaineak, beraz neurketa garrantzitsua izango da bi taldeentzat. Hiru minutu besterik ez ditugu saioa bukatu horretik, baina bukatzeko aipamen berezi egin behar diogu noski Behobia Donostia lasterketari. Herri lasterketen munduan izarra dugu zalantzarik gabe Behobia Donostia eta gure eskualdean bereziki sustraitutako kirol itzordua da. Igandean izango da itzordua hain zuzen ere, goizeko 9:30 abiatuko dira lehenengo lasterkariak, gurpildunak lehenengo, patinatzaileak ondoren, eta korrikalariak azkenik, hauek goizeko 10:00 aurrera. Emeretzi irteera izango dira 10:00 aurrera. Irteera puntu eta dortxal kolore ezberdinetan banatuta. Guztira, 28.000 parte hartzaile inguru, izango dira aurten Behobia Donostiaren 49. edizioan. Hogei kilometroko ibilbide gogorra da Behobiarena, baina beste hainbat zailtasun ere baditu eta meteorologikoak gehien bat aurtengo edizioan. Euri jasa handia eta 40 km/h mendebaldeko haizea espero dira eta horiek izango dira lasterkarien etsaietako batzuk. Besterik ez, aste honetako kiroletik saioari dagokionez. Euskal Irratietako berri saioak entzun ditzakezue orain, eta ondoren kirol informazioa zabaldu Euskal Irratietako kirol saioan. Kiroletik saioarekin urrengo itzordua, datorren ostiralean, 6:00 eta 5:00, ordura arte, ondo izan entzule!